langs hier. Ik ga even een stukje op de werk. Komt een geblindeerde ME-bus. Stop film, bro. Free radio. It's radio. Just in the south, but free radio. Five, six, seven, eight.